بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة توبة بیان د قتال کی سبیل اللہ کیوا خلق ذکر قول چا سر جہاد پکارو چا سر جنگ قول پکارو او کما کما طریقہ باندی جنگ پکارو اول ذکر کرل مشرکین او داغی اقسام او دویم ذکر کرل اہل کتاب داغی خباستون او گندا عملون او دریم نمبر کی منافقان ذکر کرل او داغی گندا اعمال خباستون بیان کرل و زدیل داینا سالورم ایساد سورت تا صدیقی تذکره دا مسلمانانو کی او دا غیب ری اقسام ذکر کئی یو قسم دا مومنانو اغد جماعت مرکزیه السابقون الاولون شاغذ کمدنو المجاہدون دی دو قرآن کریم حکومت قائمون کی دا اللہ رب العزت حکومت قائمون کی اضا غید پارا جہاد کون کی اضا غید پارا محنت کون کی دویم قسم دی المتسارعین فی التوبہ وقتی طور تینا سسکیوشی او کامیوشی زد و عینات تزرکی نوی واقعی سی کم دنو و جہاد کی لگاو پہ اقامت کی سسکیوشی دا متسارعین او توبہ ضرور باسی دا یوصل دویم نمبر آیات کی ذکر کئی وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا درہم قسم اغاظو چھے توبہ کی لگا سستی کڑی وا متکاسلین فی التوبہ دا ذکر کئی یوصل شفغم کی وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم بیادی یوصل گم نمبر آیاتنا مخالف جماعت ذکر کئی شغل مرکزی جماعت مخالفت کی اور مشن مقابلہ کی مشن جوڑی تحریک مقابلہ کے تحریکی دا یوصل وم نشورو کئی دا غی ناکامی تذکرہ کئی یاد یوصل یولسمنا د مؤمنانو تذکرہ کی او غی ته بشارت چې کوم د مرکزی جماعت تابعداري د مرکزی جماعت تابعداري کوي دا غی صفات آغا ذکر کئی بیا بائی کار دا اغیارونا چدا اغیارونا بائی کارٹو کئی بیا بشارت ذکر کئی یوصل واللہ سمنا دا مرکزی جماعت تذکرہ او د قبولیت د توبې ذکر یا ترغیب جهاد لور کوي د یوصل شلمنا چې د خپل قیادت اقتدا پکار ده او د خپل مرکز حفاظت پکار ده قیادت اقتدا پکار ده او خپل مرکز حفاظت پکار دی او ترغیب جهاد تا دا ترغیب علمی جهاد تا عمر کئی یو سل دو اشتمنا یا دا مضمون دا جهاد اهمیت او صداقت د نبی علیہ السلام او ختم د صورت ختم د صورت په مسله د توحید چې د کمی د پاره جهاد کیږي د کمی د پاره جهاد کیږي دا غي چې کم دنو مسله د توحید تذکرہ قتال او جهاد دا کیږي د غلبای دین لپاره لیظهره علی الدین کله حتا لا تکون فتنه دا الله تعالی دین په ټولو دینونو باندې غالب شي جکاله دا مهنت کیږي نردی یو مرکزی جماعتی نمختی حصی ندا معلوم اشوا شاغا اکثر غریبانانی ابتدائی وقت کے خدا وقت کمزوری نگرنی آسپک پہ نگرنی دیل والالوی مقام ورکی چی کم خلقوں کی مالداری وی او رفاہیت بالغوی رفاہیت بالغا قاتل الانسانیہ داد انسانیت چی کمدنو قاتل لے آغا غٹ غٹ مالداران آغا چی کمدنو دانشی کولے نمخ کی حصے ندا معلوم اشوا اوس دې حصہ کې دا ذکر کوي چا کوم جماعت مرکزیه ده چا غي دا بیړه په سر اغستی وي او غي په دې کې د مقتدا حیثیت لري دا ذمہواری په سر اغستی وي نو یو دا وي او دویم د دې تابعدار وي چه ده دهی تابداری کهی چه کم مرکزی جماعت ته داغی تذکره کهی و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار داغال مجاهدون دی مقیمون ده توحید چه ده اللہ رب العزت مرکزی حکومت قائم والغاڑی دویم قسم خلقی چاگر دی تابداریو کی او د دې اقتدا کې مهنت کوي او د دې خبره مانی. هغه یو سل یو لسم یو سل دو لسم کې ذکر کوي. درېم قسم خلک وي چې هغه په دې مهنت کې لږ سستی وکړي، متکاسلین وي چې هغه یې چې کمدنو سستی کوي. دا سستی کوونکي دوه قسمه خلک وي، یو هغه وي چې عملا سستی کوي، عملا وقتی طور چې نه سستی وشي خو په هغې پریشانه وي، په هغې پریشانه وي. دویم سستی کوونکي دي چې دې کار ته اهم هم نه وایي، اعتقادی سستی ده. او بل ادا ده چې هغه د دې په مقابله کې پروګرام جوړ کړی وي، د دې پروګرام مقابله کې بل پروګرام چلی، هغه سره د الله تعالی غدین د الله تعالی د دین د اقامت کوشش هغه کمزورې کول غواړي. دا چې کوم وختي طور سستی تی نوشی او په دې خپوي دا مسلمانان دا نقصان لري، د دې توبه وباسي دا خپل ملګری کا، دا ملګری کا دا ځان نه ملګری کا او چې په خپل غلطه باندې خپه شي. دویم قسم هغه دي چې هغه عقیدتاً سستی کوي، لکه یو قسم داو یو سل یو کې وممن حولکم من الاعراب منافقون، او دویم چې کمدنو دا دي چې هغه مقابل کې د مرکز مقابل کې مرکز جوړي او د پروګرام مقابله کې پروګرام جوړي. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا. دا چې کوم دنو هغه دویم قسمو، دا خلک که تنظیم تر آدن نشو او که دا پا پروگرام کشو دی با تباهی راولی، دا لره که دا زان نبیل کن، دا دا زان نجدا کا، دا دی مرکزیت ختم کا، دا دی مرکزیت ختم کا. او دا دی سکم دنو چکم پلان او منصوبه جوړه کړې ده دا خلکو تخکار کا، دیسا کې د داسې خلکو تذکرې کوي. اول مرکزی جماعت ذکر کوي چې کوم د مقتدا حیثیت لري، والسابقون الاولون او مخکې کېدونکي لومړني. هده یو قول دا ده چه دا من تبعیزیه ده، هده و السابقون الاولون نمراد آغا خلقو چه دوارو قبلو تا منس کرده. دویم قول دا ده چه آغا ده کمدنو بیعت الرزوان والدی، چا چې کمدنو بیعت کې شرکت کړو په حدیبیه کې. درېم قول دا دی چې دا بدریان دي. څلورم قول دا دی چې دا هر هغه خلک دی چې د هجرت نه مخکې مسلمان شوي، که مدینه کې وو او که مکه کې وو. بهتر خبره دا ده چه دا من بیانیه ده او ټول صحابه کرام سابقون الاولون دي. دا من په معنا د یعنی دی او سبا صحابه کرام چې دي دا د دین مرکزی جماعتو والسابقون الاولون او مخی که دن کلنبانی جن مهاجرین و انصار والذین اتبعون بیسان او آکسان جتاب داری اکڑد دی پی اخلاص باننے پی اخلاص دی تاب داری اکڑا چا تابعینی تاب تابعینی تر قیامت او سنی خلق ما غیت یو خوشحالی ذکر گئی رضی اللہ عنہم و رضوان خوشحال بی اللہ دینا دی و خوشحال دا اللہ نا رضی اللہ عنہم و رضوان تو صحابہ کرام شان او لیوال آغا چه کم دنو دا دینا معلومی گی چه کم یو نعمت جنتیانو تا طولو کی اخیرہ کی ملاوی گی ما هغه هغه صحابه ته په دنیا کې ملاو شوې ده چې هغه رضا الهی ده رضا الهی ده دا ته ټول ناول ملاو شو دنیا کې او تعالی زیر ور کړل او تیار کړل الله تعالی دې لرا باغونه چوي اله ندا وین سندونه هميشه په دې کې هميشه دار کامیاب لویا و ممن حولکم من الاعراب منافقون زورن منافقان ته ذکر کوي سره د یارینا چې کم خلق هغه په انقلاب کې سستی کوي هغه ته منافقین ویل کیږي چې هغه د کمونو شخصي عبادت کوي ځان نماز روزه زکات کوي و ده انقلاب ده نوم نیریدی او ده اسلام ده حاکمیت ده پارا اغا محنت نکی دعوت آهم نخکاری آغی تا زورنا او زنید آغا چانا چچا پیر استاسو ندی من العراب ده باندونا منافقان دی و من آل المدینه تی او زنید خاروالونا ده مدینه والونا ماردو علن نفاق تین دیا و اکلاک تیب منافقت بانے سبتو ماردو سبتو اکلاک تیب منافقت بانے لا تعلمهم نحن نعلمهم اللہ تعالی نبی علیہ السلام توئی لا تعلمهم تنفی جنی دیلارا توئی نفی جنی دیلارا سورہ توبہ آخر و معنی زلر دا پا آخر کے نازل شمیر ہے او دا آیات کریمه د وفات نه لږ وخت مخکې نازل شوی دی او یو من اهل المدینه مدینه دان دا عالمو نبی علیہ السلام چې کوم دنو عالم الغیب نه دی عالم الغیب نه دی دا عالمو څنګه پیژنې دی دارا زه چې کوم دنو پیژنم نحنو نعلمو خبردار چې کمندنو الله دې سانو عذاب مرته زردا چې سزا ورکم دی لاره ډبلا مرته یې یو مطلب دا دی چې یو دې پیغمبر خلاف کو یو دې پیغمبر خلاف کو او دوی مې چې کمندنو د پیغمبر خلاف میشن جوړ کو یو یې مانینا او بل خلاف میشن جوړي نو ڈبلا سزا دا نو مرتین مرسی او تین دیو مانا دادا چی مرتین دو زلی یو دنیا کی او بل پا قبر کی او بیا با قیامت کی جدائی زردہ چی سزا بورکم دیلار دو زلی جابو اپس کرشی عذاب لیتا با آخرون آتا رفو بی زنوبهم عملی سستی دا چانشه ہوا وای فوراً توبه و یستله غزوه تبوک کې تقریبا لس کسان چې کمدنو مخلص صحابه کرام اگر اس تو پاتشی ہو اگر اس تو پاتشی ہو باغی کی زن صحابہ کرام چاگئی رالل اوزان دستن پوری اتارو فوراً توبہ ویستلا فوراً ویچا اللہ رب العزت سو پوری معاف کردی نیو نمون بانا روڑای خرو او نبا چه کمدنو چایس خوبو کڑتا لیو او باز نمون باغی پوری تغیی بڑتا لی داغی توبہ اللہ سر قبول اکرام جو امون پا غلطا اقرارو کو توبہ چه کمدنو لگا رستو والدی نرا گئی داغی تذکر رستو پی داغ مسرعین الى توبہ توبہ دے تلوار کڑی وا واخرون آنون اعترفو بزنوبهم چه اقرار او کدفل و غلطو دا ظاهر کې یو غلطی وا چې د جهاد د رستو پاتې کېدلو او قران کریم د تعبیرو کو به زنو وینم دغه یو غلطی بیا نورې غلطۍ راوړي بیا نورې غلطۍ راوړي چې پای کې د متخلفین سره ناستا د مشابهت ته د جهاد پر خودلی پیغمبر نو رسو کېدلی ډیر څه زنه نه جوړ شو تعبیر دینا بجامع کو او نور چه اقرار کرو بخل جرمونو با اصرار کو بخل جرمونو حالت و عملا صالحات ایک خط گھٹ کرو عمل نیک او نور چه گندنو بعد نفس لواما لعام مسلمانان و نفس لواما چه اغد کمدنو گنات نوشی نور بسی توبه و باسی توبه و باسی ندا خصیفت تی سڑے پا خل گناہ باندے ٹھیک نشی او کلک نشی پا خل گناہ باندے خلط و عملا صالحا و آخر سیعہ اصل اللہ و یتوب آلے کدیشی اللہ میں ربانیوں کی بدعی باندے نا اللہ کدیش وادوی یقینا اللہ میں ربانیوں کی بدعی باندے زکا یقیناً اللہ تعالیٰ رے بخون کے امی ربانا اوز من اموالیم صدقتاً دار دی خلق و دل جویائی دبارا نبی علیہ السلام و السلام تا ہدایات تی چه وزر تک تر دینا غلطیو شوا خوب اقبل غلطہ اقرارو کو نتد دی زڑو ساتا تدینا زکاة قبول کا چه دی زڑو چه کمدنو دعا وطاو کا با اخلاق مالونو دینا خیرات و تطاہرهم و تزکیهم بیا تطاہرهم چپاکہ دی لارا و تزکیهم بیا او صفائی قید دی پدی سارا ظاہری مال صفائشی زکاة سارا زکاة چه مال کے گرد بھی پدی زکاة کے حرام سیس پروتتے دا خیرے دے و دا دا مال نه لري کول پکار دی و چه مال لری شو نو مال صفا شو و تو طاهرو هم دا شو چه دا مال ورکو و دا دا زرن دا مال محبت ہوا تو و دا بخل رزیلا دا دا نفس نووا تا و تو زکی هم دا دا باطن صفایی دی تسکیه دا نفس براشی زکا پر ازائلو کی لوی رزیلا چه دا نو آغا بخل لی نو دا بخل نو نفس پاک شی و تزکیهم بیا و صلی علیم او دعا کوا دیلارا ان صلاة کائی کنن دعا کوا لستا تسلی رد دید بارا ان صلاة کسکن اللهم یقینا دعا ستا چه دا نو دا تسلی رد دید بارا ستا دا پارا چه کم دنو استاد دعا دی لوی تسلی دا نبی علیہ السلام دعا وکولا چې چا و خیرات او زکات راوړو نبی علیہ السلام امیر او بادشاہ او هغه مسلمانانو کې تقسیمو نبی علیہ السلام وو ته دعا وکړه اللهم صل علی آل فلان اللهم صل على آل ابي وفا. ابو وفا رضی الله تعالی عنہ وی زما بابا ته دعا کړی و اللهم صل على آل ابي وفا. د دین یو خبره دا معلومه شو یو سړی دی هغه چې کمندنو خلک ولا زکات راوړي یا ولا صدقات راوړي دا مدرسه کې ولګاو زیاده په غریبانو تقسیم کا استعمال غری وی متعلقین وی باغی سره چې کمندنو تعالی موږ درکو او ته چې کمندنو تقسیم کا نو دې سړی لا پکار دي چې هغه ته دعا وکړي لکه دا مدرسه مختمم دی آغا چه کمدنو ناز کی چه آغا سر چه تاونو کو دی دی دانووی چه سچالو شخو تاونیو که کنا زو خود دنو کاری ما اول دمال پا خلقو بانده لگوم دی که دو آگانو تو ساجد کی نا دعا دی و تو کی دو سر زایری و تاونو کو رد پریشانه ختم کری نو دعا دی و تو کی مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله تعالی دا کوری چیو انشاءاللہ پیسے راوڑی دا مدرسی دا پارا ماغوتا اکینا چی دوا اوکی ماغوتا دوا شروکلا شروکلا اکا کاواتا وی لکسا برو گذر آدم ماغوتای بولی بطوری گذر آدم ماغا لارو بیار آگی واتاوی دا دوا تا لگا دیر اوکلا ما پیسے کمی راوڑی مار دین لگی پیسے کور پری خودلی وی ما چرا شدا ورلو مولا لگا دا دوا دیر اوکلا دعا خصیفت تے چھاچ کمدنو اوکے دویم خبر ادا دا چھ دا مشر او دا مقتدا دعا چھ دا دا مشر او دا مقتدا دعا دا چھ کمدنو دیر قبلی گی او فدے کی لویا خبر آدھا کشرانو تسلی دا دا کشرانو تسلی دا دا بکار دا دا چه مشر و مقتدا کلو کشرانو تا دعاو کی والله سمیون علیم اللہ تعالی دے وردن کیو پوی ازاد علم یعلم این پوی گی دی دادا غا توبه استن کو تتسلی دا چه تاز توبه وی استلا اللہ تعالی بدل توبه قبول کی او آئندہ کیم دا توبه ترغیب دے بیادا پارم چه کمدنو غلطی کی گی نو توبه وباسی آئے نا پوئی گی دی چی اقینا اللہ رب رضت قبلی توبہ دقل و بندگانونا ویا خود صدقات او اخلی خیراتونا خیرات کو غریب اخلی او دلتا ہوئی چی اللہ خیراتونا اخلی حدیث کے راجی نبی علیہ السلام فرمائی لی ان صدقتا لتقاو فی کف الفقیر ان صدقتا لتقاو فی کف الرحمن قبل ان تقا فی کف الفقیر. خیرات او صدقه چی دا دا دا اللہ پا لاس کی مخ کی ارتاوی گی مخ کی دا ارتاوی دلونا و دا کی خودلونا پا لاس دا غریب کی مطلب دا دی چی دا دی بندل اللہ توفیق ورکو دا دا قبولیت شوی دی چی اللہ رب و لذت چی کم دن دل توفیق ورکو دا خیرات کولو ویا خود صدقات او اخلی اللہ تعالی خیراتنا وان اللہ هو التواب الرحیم بستا دخلینا وطل گران نیمو یقین اللہ تعالی اگر توبہ قبل ان کے مہربانا اللہ پاسانا توبہ قبلی ستا دخلینا چوزی بس اللہ قبول کی نکو ہنچی زور سے لب تک دعا ہی ورنہ صدا در قبول تو اس آرزو میں واضح رہا لزوب و کمزورتیا دا وجنا ستا شنڈی لدوا نرازی ستا کمزورتیا دا دینینو دا اللہ در دا قبولیت وار وقت کلاو دے وان اللہ و التواب الرحیم او یقین اللہ تعالی اغلیت پاسانت و بقبل اولکی و میرابان وقبل اعمالو دا زورن ادام آغا خلقو تا چه اغیی توبه نوباسی دیارا ذکر که او زورنا چه سوک پا سستای با نکلک که آغا چه کم دنو پا سستای با نکلک که توبه نوباسی ورته وای کوي عملنا عمل کوي اسر الله یقینا ویلی الله تعالی عملنا استاسو او پیغمبر هم او مؤمنان هم یعملو وی امنون وی یعملو وی ذکر ظاهر عمل لیدل کی ایمان نشی لیدل ایمان چه کمدن نشی لیدل لگه دا خلق یو بلتوی وی زه تکلش گورم بره زه تکلش گورم بره نو قرآن وی زه کوا گورم بره نو اللہ دیم گوری مومن دیم گوری او الله نبی علیہ السلام دیم گوری دا ظاہری عمال لی او زرده چورو بگرده ولی شیطا سو آغا ذات تا چپو ده و پتو بخکار و بانده خبر بگی تا سو را پاغ بانده تا سو عمل کهو و آخرون مرجعون علی امر اللہ دا چی وقتی طور تینا لگا سستی شوی و و توبه کیوم لگ تاخیر و شو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی نو او دا آغا زنی نور ملگریو نا آغای تا کمدنو توبه که لگه سستی و شوا و آخرونا نور مرجعونا رستوکڑی شوی فیصلی دا اللہ تا ارجع آیورج او ارجع رستوالی تاویلی کی گی رستوالی تاوی مرجع آغا خلکو تاوی شا آغای تا کمدنو عمل تا فضل وی عمل رستو گرنی دا وی چه دیو سڑی ایمان وی نو اغلا گناہ نقصان نور کی گناہ نقصان نور کی آغی تا مرجع اویلی کی گی آغی عمل دی رستو پاتی تو ویس تا جت نشتا رہ بس ایمان وی نو اوس خلق تقریبا دیر خلق مسلمانان 80% چری دا مرجع ای وی عمل تا عجت نیشتے نا حلال گوری نا حرام گوری نا مرس کی نا روجہ نیمی او نا چه کمدنو زکاتون آرکو او بس مڑا ایمان مشتے خلاص ایبا پس ایمان مشتے آغای چه کمدنو عمل تا وی ضرورت نیشتے کل کل پا خلی اموی مڑاوی چه ایمانی او ذل بوزو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه وراله سفارش کړي سفارش وراله کړي کله کله خطا شي هفته کې او ځل مونږ کې یا چې کمندنو کال کې او ځل کې قانون مونږ نه کوي سم نه کوي دا مرجی علی دا یو باطل ډله مخ کې تیر شي و نو کو سر ته د لقب ارجاء نشتا او عملی ارجاء سم ډیر عملی ارجاع ډیر ده بلکې مولیانو کې هم عملی ارجاع راغلی ده دا مونځ او داس خدای د مجبورۍ د وجه کې بیا به خلک وایي چې مونځ نه کوي خو لکه غټ کار د الله د دین اقامت ته د الله د دین او درول لی هغه مولانو ټولو پرې خوځل لري الا من شاء الله هغه د کمندنو صرف د خپلې طرحه ده کې سټکه پکې او سکووي و عملی طور داغید پارا محنت شیخ الادیسانو فقیانو مفتیانو شیخ القرآنانو طولو پری خوضل دی عملی محنت داغید پارا چکم دلو نشتی شامل سکو البکار دی و عملی طور اکثر خلق چکم دلو مرجع دی عملی طور و خلی وی جڑی را هم کار دی و کئی نا یو لغوی مرجی اوی شاغه داووی اول عقیده برابر اول غواړي چې مشرک وی داغه د مصطفی دا اول عقیده او ایمان سمول غواړي او بیا د کمنو عملی مهنت وکړ دی دا امام ابو حنیفه رحم الله او نور فقها داووی چې عقیده باندې مهنت اهم نه دا لغوی ارجاع دا تو کچر تا امام ابو حنیفه بارک ویلی شوی چا دا مرجع او نو دا لغوی دا اصطلاحی ندن و آخرونا مرجعونا آنو رستکڑی شوی بیامر اللہ فیصلی دا اللہ تا اما یعذبهم یا بسزا ورکی دی لرا یا مهربانیم کی بدی باندی او اللہ تعالی دے پویا و دے حکمت والا والذین اتخذو دا سورن دا آغا جماعت تا منافقان تا شاغی مرکزی جماعت مقابلہ کی جماعت جوڑی او داغی مقابلہ کی مرکز جوڑی او داغی مقابلہ کی مشن او پروگرام جوڑی ناغی تا زورن ذکر گئی محکنی مرجون علی امر اللہ دا سی خلقی ذکر کرو شاغی ظاہری کی خا عمل نو کرے جہاد نرست پاتی شویو خو مخلصانو اخلاص او کو ناغی تا کمدنو دا معافی ذریعو گردی دا او اللہ معاف کرو او سا خلق ذکر گئی ظاہری کی آغی یو خواہ عمل کرده ده خودن نیت بادرنگا ده نیت بادرنگا ده ناغ خواہ عمل بادرنگا شو جمعہ جوڑاول خواہ عملو جمعہ جوڑاول خواہ عملو فاغا جے کمدنو چی نیت بادرنگا ہو ناغ بادرنگا شو دا مدینہ منورہ کی یو محلہ کی مسجد قبا سره نږدې یو محله وه اوس پهې یو خوړ دی او داسې ونې پکې ولاړې دي په هغه ځای او یو کنده رسخه اوبه پکې بهېږي په هغه ځای باندې نو په هغې ځای کې دغه محله کې مشرک دغه منافقانو یو جومات جوړ کړو جومات یې جوړ کړو نبی علیہ السلام چې تبوک غزا لته دوی وته وویل وی حضرت وی دل تراشه وی افتتاحی مونږ په جمعات کې وکړي زمونږ د جمعات په برکت شي دعا به وکړي چې افتتاح شي نبی علیہ السلام وته وی وی ان نحنو علی جناح سفر مونږه د سفر په اراده روان یو نو ان اوردنا صلینا فیه انشاء الله ژوند دی رالو که خیری بیا په دې کې زمون شو کوم نبی علیہ السلام چې واپس راځو نو دا یا تو ناراضی او نبی علیہ السلام ته حکم وشو چې دا جمعات اوسېدا نبی علیہ السلام د تبوک نو واپسای کی ډایرک راغې اوې محله ته او هغه جمعات ته ور ورته کوي سېزو پای کې لاندې سو اسلام وا جمعه دې کمندونو وسه زو روانه دای دې کمندونو سره خور لکه ددا وته چا وی لکه څه چلو شو ولې موږ څه چل کړل دې کې څه چلو جمعه ته دا هو جمعه ته او د ګور جمعه روان ته دای په دې اراده دا جمعه جوړ کړو یو اراده دا وا چې د مسلمانانو ډله به تقسیم شي و جمع کې با افریقه سشی راشی مسجد قبا سره نږدې جوړ کړو نو یو دا چې لکه هغه جماعت په تقسیم شي خلق به ته نزل تا راشي دوی ما اراده دا و چې موږ هغه جماعت کې خپلو کې کېناستل نو شو مشوره کوله نو شو مثلا موږ راغونډي وو مشوره به موږ کوو درېم د دیو د بیمانه یو مشرو ابو عامر راهب دا دې کمندنو د اوس قبیلو او دې کمندنو دا شوو يهودي شوو د بدل پلانینګونه د منافقانو ته بدارامي کوونو چل دخاو په دې خو مسجد قباء او مسجد نبوي ته تللې نشو هغه تل نه شو نو دیویل تا دیو امراضی دلتا که وقت پا وقت پا منگ تا بیان کئی آغی جماعت تا خو منگ اخپل مولا را اوستلے نشو نو دی جماعت تا بدا اخپل مولا ستو راولو زان لب اخپل جماعت تی کمدنو جون کو آغا برازی او منگ لب وقت تا وقت مشوره را کئی دا طول اراده دی اسلام خلاف کئی دی اسلام خلاف کئی نو دغا جماعت تا مزیر زرار ہوئی جمعه ته مسجد زیرا روی او نبی علیہ السلام هغه جمعات روان جمعات روان ته عالمان ذکر کوي اچرتا د مسلمانانو خپل محله کې ځایږي نه یا به کې لګي اختلاف راشي او دا غي اتفاق په دې راځي چې بل جمعات څه دي جوړ دي په جوړ دي هیڅ خبره دوه دي جوړ کې درې دي جوړ کې چې باندې خپلو کې روغي ایو بل سره چې کمندنو تو تو مې نه کوي مددا چې کمندنو سو نقصان نه کوي تر دې پورې چې عالمان وي چې دیوال په دیوالو بل جمعات جوړول شي چې دې روان شي دي اوس بغیر د دین راځي نه چې سو پورې بل جمعات جوړ کړي جوړ دي او چې دوی په اتفاق شي او بس په دینه پس یا یوي او بس خیر دې جوړ دي کی او داسې جمعات جوړول چې اراده دا وي چې هغه جمعات کې د قران درس کیږي او په توحید بیان پکې کیږي توحید بیان پکې کیږي زاغه کې خپل مشن بیانولې نشم د شرک او د بدعت مشن بیانولې نشم نو دې ځای بل ځای ځان لا خپلم او بل جمعات چې کمنو زو سکوم جوړو ما دا جمعات مسجد زیارت یا یو ځای کې مدرسه دا خدمت پکې کیږي او د الله رضین خدمت کیږي بل او سړی وای وای دې کې زمات کمنو د شرک او د بدعت داغی سے کمدنو ڈیوان نبالی گی نظر دب مقابلہ کی مدرسہ جوڑو چه دا مدرسہ چه کمدنو سے ڈون کما اور آرتاوی کما دا آرتاوی کم داغ مدرسہ مسجد زرار دی عالم نے دا اللہ تعالیٰ دا دین خدمت کی دا توحید و دا سنت خدمت کی دا سرا چه کمدنو جم گٹا دا جماعت و سرا جوڑ شوئے دے بلگری و سرا یوزائی دی او دے وی در دې خلاف یو تحریک جوړو چې دای بازارار تاو ما دای وځه کمندونو زرار تاو ما کار سنوم ولکی کاغنو جوانانی اخناف نو ملک چې کار سنوم ولکی خدا وی چې زو په دې باندې موحدین ار تاو او توحید او سنت مهنت ته دیوال کېګما دغه تنظیم مسجد زرار دی دا تنظیم مسجد زرار دی دا اللہ را توحید دا دین دا اقامت دا پارا محنت کی گی او دا آغی پا مقابلہ کسی کم محنت راواغ استیشو دا آغی تا بھیلے کی گی ماسی ریسو شے زیرار دا دین دا ترقای دا پارا یو مدرسہ جوڑا دا بلوی یرا زواما چه زوم دا غشان دی مدرسہ جوڑا کم او زما محلی والال تا نزی او زبا چه کم دنو خپل محلی که جوڑا کم الله دې ولې توفیق ورکړي او شلې نورې جوړې کې داسې خبره ده جمعهونه جوړول مدرسې جوړول دا د کمندونو نقصان نه دي او الله دې ډیر کې داسې خبره نه ده او چې کله نیت غلط وو نیت غلط وو هغه الله پوهیږي الله به پوهیږي او بیا کله آثار نه پته ولګي هغه ځان چې جوړې کې جمعه تپار د تکلیف ورکولو مومنان تو تکلیف ورکی وا کوفرن او د پار د انکار کولو وا تفریقن او د پار د بل کتر او سلو پمیان دی ایماندارو کی وایر سواد لمن حارب الله او مورچا د پار د انتظار او د مورچه د هغه چا چې مخالفت کړه د الله او پیغمبر مخی دیو قسمونه خوري لیبل به پیو لګی ولا یعلفنا قسمونه وکای دی اینا ردنا الا الحسنا منگا ارادن کو مگر خستا دو منگا ارادن صحیح وا منگوی سدی زیتا بدا عجزان راجی بڑاگان او دی بسکی منس کے راز منگ محلی والا عجزان آقا بل جماعت تتلے نشو منگوی جدی نبا جمع کدا کی منگو دی دا پارا والا کتم نے منگ دی دا پارا دا کار کردے دی والا دا لیبل پیو لگو یاو لیبل لگو اللی او دا شنڈو خبری دی او بل حقیقت دی حقیقت باندې سوق وي الله به ويږي ولا يعلمنا او قسمنا قري دي چې مونږه اراده نه و مګر خيستا والله اشهد الله قسم کوي چې نام لکاذبون یقینا دې دي ګاړيان دروغ وي تا قسمونه دروغ دي لا تقم في ابدا مودري کبري کې چاره هم دي جمعه کې نه درېږي لا تقوم فيه ابدا مدرګا په دې جمعات کې چرېوم بالکل بګیو ندرېږي لا مازیدن اوس سال التقوا د داسې تنظیم رکن کېګه ما شاګه کمندنو د دین د تخریب د پاره دی هغه د کمندنو د جمهوریت په اصول باندې ولاړ دی هغه سره تخریب د دین راځي د هغه تنظیم رکن کېګه هغه جماعت او هغه تنظیم مازیده ضرر دی لا تقوم فی ابدا دغه مدرسې مو مدرس کیږي چې کوم مدرسه په دیني یاد جوړه ده دغه مدرسه کې مو مدرس کیږي لا تقوم فی الاخلاص شګه دل مستر دی اخلاص سره مې نو په شګو کې کینه بس لا مانځون اوس سالت اقوا خامخا جمعات لاغي بنیاد کې خوذل شوه ده په اخلاص باندې من اول یوم دا اول ورځینا دا اول ورځینا د دینه کوم جمعات مراد دی ډیرو تفسیرونو دا لیکلی دي چې دینه مراد مسجد قباء دی دا څنګه دی دغه سره نږدې و د مسجد زرار سره نږدې جمعات چې وو دا مسجد قباء و مسجد قباء نبی علیہ الصلات والسلام ماخته کې اورز هغه ته کمندو مسجد قباء ته تو اول تبه ذرکات کول او نبی علیہ السلام فرمایلی چې چا ذرکات مسجد قباء کې وکړل راغله چې کمندو د عمره ثواب دی د عمره ثواب دی اوس هم خلق هغه ته مدینه منوره کې دا غینو مسجد قباء ته ځي ګاډي وته هم چلیږي او پیاده وته چې کمونو نه غلار تللی ده مسجد قباء ته دوی د دین هغه مراد دی وجه دا ذکر کوي یو چې دا د کمونو دغه سره نږدې و مسجد زرار سره نږدې جمعات دا و هذا من اول يومنا مراد اغي وي چې د کمې ورځې نه بنیاد کې خوذل شوې ده نو هغه ورځ نه پسې شو د کمې ورځې نه چې بنیاد کې خوذل شوې ده د هغه ورځې نه چې کمندنو اخلاص ته لگا داغه د بنیاد راځي دی نماز د قباء د بنیاد او فی رجال یحبون یتطهرون استنجا بالماء چه کمدنو مراد لی استنجا بالماء مراد اخلی مولانا سندی رحمه اللہ تعالی ذکر گئی آنور مفسرین اموئی محققین مفسرین داوئی چه دین مراد مسجد نبوی دی او من اول یومن نا اول ورځ د هجرت مراد دغه چې په کوم ورځ نبی علیہ السلام لومبه راغ هجرت وکړو لومبه بنیاد د چا یې خو نو مسجد نبوی یې خو نام مسجد نبوی دی دریم هغه دا وایي دریم دا وایي چې مسجد نبوی زکه مراد دی چې کوم وسابقون الاولونی مرکزی جماعت ماغی موس په مسجد نبوی کې کوي هغه د مسجد نبوی والا دی مسجد نبوی والا دی او د ان یتطهرون مراد هغه وی تطهر من النفاق والذنوب دی پاکی د نفاق او د گناهونو نه د نفاق او د ګناهونو نه ځکه وای لا اصل چې کوم دغه و مسجد نبوی والا خلکو دا غي استنجاب الماء عادت نه استنجاب الماء دا غي عادت نه بلکې استنجاب الماء ته باغي وضوء النساء ویلا وضوء النساء ویلا او دویم به چې کمنو واته وضوء العاجم وی وضو العاجم به وتوی نو د دین ته کم دنو مسجد نبوی مراد دی او دا اغازه کا ذکر گئی د نبی علیہ السلام مرکز ابراهیمی جو او بیت الله او د بیت الله شریف نا غراو یستل شو او هجرت یو کو دل تراغ مدینه تا ماغل مرکز پکارو او هغه مرکز مسجد نبوی و دغه د دین د خدمت لپاره مرکز پکار دی او خود مختار سپایي کې بنده خود مختار وي. نبی علیہ الصلات والسلام مسجد نبوی چې کمندو مرکز کو نو مدینه او مسجد نبوی دا د مسلمانانو مرکز و دویم مرکز یو دا او فضائل چې ډیر راغلي د مسجد نبوی راغلي چې موږ په کې 50,000 باندې نه قران کریم دا درې چې کمندو جمعهونه ذکر کړی دی یو مسجد حرام نه دویم مسجد نبوی شو او درېم مسجد اقصا شو مسجد اقصا شو مسجد زرار روان کړل او هغه ختم کړل راغی دی له ترجیح ورکړي نماز او استصاله تقوا هم خا جمعات کی بنیاد کې خدل شوی دا غي په اخلاص دا ولی ورځینه عمر رضی اللہ تعالی عنہ په دور کې عمر رضی اللہ تعالی عنہ په دور کې اختلاف خبر اعلی مشوره د دې خبرې مشوره کېدل چې اسلامی تاریخ مقرره وو اسلام مکمل قانون دی نو دې کې به هیڅ شی دبل نه وي دبل به کې څه شی نه وي وی تاریخ اسلام مقرره و اسلامی و دا کم زنه مقرر کو دیو قول پیش شو چه دا نبی علیہ السلام دا ولادتنا دکا دا انقلابو و اسلامی ستا نبا دا نبی علیہ السلام دا ولادتنا کی دویم قول پیش شو آغی زان لدلیل وی بی علم تارا کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل عام الفیل قرآن کی ذکر دے او دا دا نبی علیہ السلام پیدائش دے دویم مشورہ پیش و دویم والا ہوئے چه دا نبوت نبستا نجوڑا کو سانا با دا چانشی نبوت نبشی آغیوی دا نبی علیہ السلام نبوت انقلابی دے او دا نبی علیہ السلام دا نبوت تذکرہ قرآن کریم کی شوی دا اقرا بسم ربک الذی خلق او دا د نبوت تاریخ محفوظ دی د نبوت نه به شروع عمر رضی الله تعالی عنہ وی په اسلامي سنه به هجرت نه شروع کو ته دلیل دا دی جو استصال التقوى من اول یوم په قران حساب لګول د اول ورځې نه د اول ورځې د هجرت ته ویل دی قرآن مجید مونږ ته اشاره کړی ده چې حساب د دینه لګوي د دینه حساب لګوي دا استدلال له ملګرو خوښ شو او ټولو په دې باندې اجماع وکړه سنه هجری د هغې نه شروع شو سنه هجری دا چې کوم عیسوي حساب دی دا د عیسی علیه السلام د ولادت نه دی ځکه دا 2024 کلونه د عیسی علیه السلام د پیدایش او 1445 ته دا د نبی علیہ السلام د هجرت دا کلونه وشو سوار لسوا او 1540 کال د نبی علیہ السلام د هجرت وشو من اول یوم د دې استدلال عمر نوم ظاهر کې معلومیږي د مسجد د مراد مسجد نبوی دی اها کو ان تقوم فی ډیر حقدار دی چې ته ودرېږي پاګې کې یعنی خپل استعدادات په دغه جماعت کې خرج کا مرکزی جماعت کا مرکز دی ها غزای کې چې کم سے کم د زرار حیثیت لري پاغي کې خپل استعدادات ما خرج کاو وجه ملګری چې کم ني هغه پاکان دي کنه نو پاکان او خلکو ملګرتیا پکار دا پیر جالون پرې کناری نوی بادرانی یحبونا چې شوق ساتي آئین تطوارو چاگی زان پاک کو ساتی دو کفر او دو شرک او دو بدعاتونا دو نفاقنا او دو گندگون زان پاک کو ساتی آئین تطوارو او اللہ تعالی مینہ کی دو زان پاک ان کو سران چدا سے خلق انو اللہ پی مینوی او من اساس بنیانو علا تقوی من اللہ آیا غسوکم چاگی اخوی بنیاد دا باد اخپلی علا تقوی من اللہ پی اخلاص طرف دا اللہ و درزا منتیاد یعنی آگئیو جمعات مدرسہ میشن پروگرام و تحریف آپ اخلاص شروع کردے دا بہتر دے آمن استسان یا عبادی دا غچا تحریک میشن او پروگرام دا غچا آساس بنیانہو شاگج کمدنو اخیلے بنیاد پل علا شفا جرف نارن پغاڑ چې کمندنو دیو شګلوړي کمر خرسي دن کی دا سدای باندې پروت چې ننی که سبای نو ان الباطل کان ذروقا باطل ختمې دوه چې کم تحریک کم جماعت او کم مدرسې داغي بنیاد په اخلاص نو او داغي بنیاد په مقابله او چې زه د حق مقابله کوم د حق مقابله کوم په باطل باندې بنیادو هغه دا سیدا لکه د کمر د پاسه لاندې ډډ کمر دې ډډ خالی دی او د کمر د پاسه دې بنیاد کې خو نو نن دې که سبا دې دبدبه دې خانګي وانګي دا به سبا دې کمونو راړتاوي او ارته به وړي وي حالا شفا جروفن هغه چې کمونو د یو کمر هار نه تاویدون کی انا عربی دینار جهنم ارتاوي کدلارا یا ارتاو شده پنهار بیهی پنهار ماهو و ارتاو شده آبادی سرد دی جوڑه اون کی نا فی نار جهنم پورد چاکه از ختم پختانه وی ده دروغ و مزه دیر لندی ده دروغ و مزه سوی لندوی اخلاص واله چوی نو ده زور کوله شی دیر توفان نه یریگی دیر تکلیف نه یریگی دیر سخت نه نیریگی نو گر دنیا سراسر باد گیرد شراغ مخلصا هرگز نمیرد کار سراشی خود اخلاص دیو نمریگی او چه چه چه کم ننو و بیدینه بانی بنیاد خیوی او پا زد و پاینات نو مقابلی طول عمر نکیگی دا گران کار ده او طول عمر ده بنده در زورم نی فن آرمی ارتاو شد آبادی سرد دنا این آر جانم پورد جانم که اللہ رب رزت نتر سرکی مقصد ظالمانو لا یاد القوم ظالمین ہدایت نکی یعنی مقصد تنرسی قوم ظالمان داغی مقاصد نہ حاصلی گی نو ده غلط و پروگرامونو دیر انجوئی شروع شی ختم شی دیر پاتای بی شروع شی ختم شی لا ازال بنیانهم الذی همیشه بوی عباده دی عبادی دی آغا چه دی جوڑا کڑی واری بطن سبب دشک پسرونو دی که چه لکده اول روان که سچلو شو الا تقطع قلوبهم مگر دا چه خس خس شی زرونو دی یعنی چه مل شی نشک پیوزی والله ولی من حکیم اللہ تعالی دی پویا دی حکمت والا ان اللہ اشترا من المؤمنین لا ترغیب مومنانو تا دا مخینی چې وو نو د خپل استعداد په غلط ځای کې خرچ کو تاسو خپل مال او خپل بدن په غلط ځای کې مه خرچ کوئ تاسو چې کمندونو په غلط ځای کې مه خرچ کوئ ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم ومالهم لان لهم الجنه د لوی مقصد لپاره او د لوی هدف لپاره خلق لوی قربانی ورکوي د لوی هدف او لوی مقصد دپاره قربانی ورکا دنیا څه شی دی؟ د دنیا نوم ناموس څه شی دی؟ دا به نن وي او سبا به نه وي. دا الله رب العزت د رضا دپاره د جنت د حصول لپاره قربانی د هغې دپاره ورکا. د آیات کریمه کې یوې سودا تذکره ده، یا وی سودا ذکر دے تذکرہ دا هغه کې الله مشتری دی، الله خریدار دی، اغسطون کې الله دی، مؤمنان خرڅون کې دي. مؤمنان چې کمنو خرڅون کې دي، ما بیا سودا چې دا مؤمنان څه خرڅي، نو هغه نفس بدن او مال، مال او بدن خرڅي. سامان څه شی دی؟ نو سامان جنت دی. سامان جنت دی. اوس صاحب بیا حواله کول غواړي، سودا به حواله کوي مشتری ته، والله له بدن او مال څنګه ورکوي؟ د تسلیم فرد کامل. یقاتلون فی سبیل الله، سام لیکل غواړي سودا مضبوطول دپاره، خلق عریضه لیکي، عرض نویس لیکل کوي، استام وعدا علیه حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. وعدا علیه ده استام استام شو یرا تنچی زما پا مبیا کی نقصانی، مبیا میں خراب ده، بدن او مال کې فرق دی، او مشتری چې دی نو ډېر اعلی دی، ډېر اعلی دی. واسې نه چې اعلی مشتری دا مبیا واپس نکی، دا مبیا رد نکی. نو ومن اوفا بعهده من الله، الله یې نه رد کوي. دی که گرد ده چا ده، ده سودا چه شوی ده، ده چا ده فائده ده پاره ده. فستب شروع پی بیائی کمون لدی بایا تم بی، فائده چه کمدن ده خرسون کی ده، ده مشتری با کسا فائده، ده مشتری فائده نیشته، ده مبیعی ده حواله کولو، ادنا طریقہ تو یو قاتلوننا علاوہ نور طریقے دا تسلیم نمہ بھی آئے آتائیبون العابدون، آتائیبون العابدون فدی طریقوں تسلیم نمہ بھی آئے کے دیشی او دی ماندار لوم زیرد و بشیر المؤمنین. و دام شرط دادی دادی، شرط دادی دادی سودا شرط، چه دا اللہ دا دشمن دا مشتری دا دشمن ترابلاز را مینه نساتی، دا مشتری دا دشمن ترابل محبت نساتی. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا لی قربا. د دې اولنی کوون کې د دې سودا دا غي نمونه وګوره، لقد تاب الله ولا النبي، لقد تاب الله ولا النبي. دا سودا کې اولنی کوون کې هغه دادی چې څنګه معمولی کمین شوو او په معمولی کمی خپو یو قاتلون کې کمین شوو او باغی خپشو نوم الله معاف کرل. وعلى الثلاثة الذين قل ترغیب دے تاسم دا سرشی، یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. دا دے سوداگان وعلى سرشی ادائی ملگرتیاو پی ار ادائی نرست مبات کی گئی دا دنیا دا آخر گٹا دا. ما کان لآل المدینة ومن حولهم، تدین ارسطو مبادی کی گئی د دې اهمیت معلوم کړي او دې له خلق تیار کړي. وما كان المؤمنون لينفروا کی تسلیم د مبیعی کای مشورو کاول قاتل الذين يلونكم من الكفار ان الله اشترى من المؤمنين یقینا لا اغسر ایماندارونا بدنونا و مالونا دیبانی یقینا دید پار جنت تے ستاد ابدن و مال دیبانی اللہ سر سوداو کا دا بری دنیا مخر سوا فدی پزل دنیا بمعمولی دنیا ایو صالح کوئی قسامنو بن نفس النفیست ربها فلی صلاح فی الخلق کلی ہمی سمنو وی زبد خپل نفس سودا د دې رب سره کوم د دې رب سره کوم سالم کائنات زما د روح او زما د نفس قیمت ادا کولې اذا ذهب نفسي په دنیا سبتوا فقد ذهبت مني وقد ذهب الثمن اذا ذهب نفسي په دنیا سبتوا شکل ما ځان په دنیا باندې ضایع کو په دنیا غټلو باندې فقط ذهبت مني وقد ذهب الثمن نو دنیا هم لاړه ختم شو او ثمن هم ختم شو هر څه لاړه ختم شو دا بدن او مال دا و په حقیقت کې دي چې دا الله موږ له راکل او بیا را نغواړي یو څه نه غواړم واسه نه په جنت دل درو سور مهربان دی وی جان دی ہوئی دی ہوئی اسی کی تی حق تو ہی ہوا کہ حق ادا نہ ہوا دا بدن دا اللہ ہو او اللہ رب العزت سے کمدنو تاغل دی ورکو نو حق خدا رے چھ حق ادا نہ شو بورت باغبانان با ایوان شا با تقفہ سمرد بستان شا بورت باغبانان با ایوان شا باغبان چھ کمدنو دا بادشاہ دربار تمیوی اڑی او دا بادشاہ دا باغ نے اڑی دا بادشاہ دا کمدنو دا باغ نے اڑی مال او بدن پا اللہ خرص کا مطلب دا دے چھ پا دے مال او بدن کی ستا اختیار ندے وقت پا کدے چاو چلو تا اللہ بدنم ستا دے و مالم اللہ دا لدرکڑ دے او دا اللہ رب العزت پا وقت ایسا کا استعمال کا اشترا من المؤمنین ندی وجنا چچا دا نظریه جوړ شو چې زما مال او بدن د الله دی د الله دی او په دې کې به تکوینی طور چې پکې سکیږي ناغوم څوک کوي الله هغه دی هغه کوي څوک لکه بیمارول مالدارول غریبول دا څوک کوي تکوینی فیصلے راضی دا اصول او تشریعی طور چې ام زس کوما د چا په حکم به کوم نه الله نو دا سړی واړو سره خپه نشي شری بوم سن نشي کله وګی نو موړ دی چې ایس وسره نی ک زړی جامې وغوستي وای دا مال اگر اکړی دې به خوشاله ما اگر پروا نی او چې څوک ځان مستحق ګڼي هغه تلوي ټینشنو نه لوی مسلې ورته دا ارت بس الله تعالی تعالی کا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه فدي وجنا فدي باندي شيخين الى الجنه ته ذا بهلول یو بزرگ سره ملاو شو بزرگ په ویسه حال له بهلول بزرگ ته تا حال لے آغا تو دیر مزیدار حال لے دیر مزیدار تا دے نو بزر اب بحلول ہوتا ہے سنگ مزیدار دے سن چل لے آغا تو دا آغا چابارہ کستا سخیال لے چپ دنیا کی سکی گی دا آغا دا خواہش مطابق دی آغا تو دا خو بڑی خوشا لی چی ارس دا دا خواہش مطابق کی گی آغا زیم گیا وی چې په دنیا کې سکی کې نظام د خواهش مطابق کی بیما ته پریشانی ده بالو له دې څنګه ستاسو خواهش مطابق کی هغه ورته په دې کائنات کې چې څه کیږي دا د الله د اراده نه بغیر نه کیږي. او ما خپل اراده د الله د اراده تابع کړې ده. ما وی خپل اراده د الله د اراده سره کړې ده تابع کړې. ما تاړو څه ټینشن نشته. بس ځان الله ته حواله کا. اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم بندگان تو کدارش که خدا وندیان دو جهان را بتمنای تو بفروختان بندگان تو کدارش که خدا وندان دا اللہ بندگان چه دا اللہ پا مینه کی دی او دا اللہ پا محبت کی اخت دی دو جهان را بتمنای تو بفروختان اغی ارس دا اللہ پا تمنا خرس کری دی اغی چه منگ لاللہ اینو ایسا جت نور نشتی اللہ چه منگ لئی یا نلهم الجنه دا زمونږ دا کاغذي خبرې دي کاغذي هغه کاغذ کې لیکل دي په خپل وایو نور حقیقت ته الله زمونږ ته خوش کړي یا نلهم الجنه په دې باندې چې دې په اړه جنت یو قاتلون فی سبیل الله دا زه تمن د مبیه راهواله کولو فرد کامل مبیه بسنګ حواله کیږي مخکې قران ویل دي من اسلم وجهه لله ان الصلاه ونسك ومحيا ومماتي ادخلوا في السلم وجهت وجهي للذي فطر السماوات درجه کمنه الله تعالی حواله کولو طریقه اسلم وجهه یعنی ده الله د احکاماتو پابندی کول او فرد کامل ادا دی چې جهاد لاله شي او جنگيږي او نور خلق مړ کې او شهید شي شهید شي نو باندې کې دا ته بالکل بالفعل څنګه حواله خارا والا شدای فرد کامل یو یقاتلون فی سبیل الله جنگی کې بده بلار دا الله کې هواج نیوان اور الله دی بوځل کېږي لوځه الله باندې دی پورا کول پتاورات کې او انجیل کې او قران کې فانا موفا او من اوفا بیادی او څوک زیات پورا کوم کې دا وعده خپل من الله دا الله تعالی نه او من اوفا بیادی او څوک زیات پورا کوونکه او ادب ان د الله نه یعنی د الله نه څوک زیات واده نشي پورا کوله مطلب تاسو په طرف کې ورسته ته په تارازي خدای الله رب العزت په طرف کې فاستاب شروعونه خوشاله شي او سودا خپل باندې هغه شوکړه تاسو دلاره او دا د کامیابی لویا وذالک هو الفوز العظیم تسلیم چې کای د تسلیم نه مبیعی نورې طریقې اتائبون العابدون الحامدون یو سړی دی لا د جهاد موقع ورته نشته او هغه دې کمدنو الله تعالی سره سودا کوي او ځان ورته حواله کوي نو څنګ به کوي نو اولنې قدم توبه ده د سلوک الی الله اولنې قدم هغه توبه ده الله تعالی ته چې ځي نو شروع به د کم ځای نه کوي شروع به د توبې نه شروع بر توبه نکای دویم قدم ځان به غلام کی الا عبدو غلامی به الله او کی او د الله رب العزت کمالات په نور ته بیان کی الحمدو د الله د قانون او د الله د دین او د الله کمالات داغی د الله د کتاب کمالات هغه به بیان ہے الحمدون او د دې لپاره به ګرځي مهنت پکای استایحون گردی او محنت پکای روزه به نیوی گردی با او محنت پکای ردی ده پارا سیاحت پکای سیاحت امتی الجهاد دعوت لبا گردی او دا اللہ رب العزت تو توجو کئی مدد با دا اللہ نغواری حکم دا اللہ با منی تابداری بکای الراکیون استاجدون بیا با حکومت قرآنیه قائمائی کپاری کې به امر بالمعروف او نهی عن المنکر او الحافظون له دا چې کمندنو تسلیم د مبیه طریقې دي اصحابون العابدون دا سړی ځان سره داسې دي چې لګون ته کیول کی کنه چې یا ترجمان القرآن مولانا ابو الکلام آزاد دیکھنا ضروری دی دیکھنا ضروری دی مولانا ابوالکلام آزاد صاحب ترجمان القرآن تفسیر دے دری جلدہ کے دے یو ترجمان القرآن سر سید دے هغه هغه کې الحاد ډیر دی ډیر دی بګي بل ترجمان قران کې کم دی نو دا مولانا ابوالکلام آزاد سے دی الا بدون عبادت کون کی ستائنه کون کی دا الله دا الله دا قانون صفت کون کی دا الله دا کتاب تعریف کون کی دا الله صفتونه او کمالات بیانون کی اصائی ہونا گردی دن کی دپار دا توحید رکوع سجدہ کون کی حلا امرون بالمعروف حکم کون کی دنیکائی او منع کون کی دبادائنا امر بالمعروف سرا نیان منکر ضروری ہو نواوی پکراوڑو او دے تواوی سمانیوں ہوئی والحافظون لحدود اللہ او خیال ساتن کی دپولو دا اللہ تو طول و احکامات و خیال ساتا وابشر المؤمنین زیر ورکا دا سیمان دارو لا دا اللہ رو دشمنان نبائی کاتو کا دا ضروری دا دا اللہ رب العزت سر دی وعدہ اکڑا چه زبا چه کمدنو بدن او مال مستا دی نوز با چه کمدنو دا اللہ رو دشمنان و سرمین نساتی ننی مناسب کسی و پیغمبر لران او کسان لران سیمان را اوڑا دی چه دیده چه کمدنو ما فی غواری مشرکانو لام ولو کانو لی قربان اگر کبیدی خپلوان ام بعد ما تبین لهم پس دینا جخکار شدیتا چه اقینان دیر دوزخیان نسوال ابراهیم علیه صلاة و سلام آغا جه کمدنو خپل بابا لاؤپلار لدوا غختلی وار آغا جه مشرک لدوا غختلی وار شوا غفر لی ابی انو کان من الظالین آغا مشرک لدوا غختلی وار سوره شعرا کی داغی تذکره دا واغفر لی ابی انہو کان من الظالین جواب ما کان استغفار ابراہیم وما کان استغفار او نوا پخنا ابراہیم دخل بابا دپارا مگر دواجدی اوی وادینا آن اجلی اوی مگر دواجدی اوی وادینا وادہا ایاو چکڑوا ابراہیم دیلارا ابراہیم اغسر وادہ کڑوا آوادہ سورت مریم کے ذکر دا استغفر لك ربي انه كان بي حفيا استغفر لك ربي انه كان بي حفيا آیت نمبر 47 ز مریم فلما تبين له ان وعده لله هر کرا چکار شدتا شدار دشمن دا الله او په دې کې ځای نشته تبرأ منه جدا شدتنا بس به بخنه وختلم بس کړو ان ابراهيم لوان حليم یقینا ابراهیم خامخا فریاد کوونکې او زیرګی کوونکې اوه سړی داسې جاړي لکه باشوم چې ډیرو جاړي زیرګی چې کوي زیرګی فریاد کوي نو ابراهیم علیه السلام به داسې فریاد کوه الله ته او زیرګی به یې کولو زیرګی به یې چې کمدنو کول اوه عرب وی وی اذا ما قمت ارحلها بلیل تأوه كآهات الرجل الحزين إذا ما قمت أرهلها بليل شكل زدش في فاسم أو بدي أخبا نكت عاشم أو تياروم تأوه كآهات الرجل الحزين ودا بڑ بڑ شروع کی أو فریاد شروع کی زیرگی کئی تاکا غمجن تڑے چی زیرگی کئی دا بڑار شروع کی ابراهیم با زیرگی کو اللہ رشان دی زیرگی سینے و خود کے دا فریاد بکو دس ابراهیم او حلیمو دیر ناکامیو پورا پلار تیم ناکام کو نمرود تیم ناکام کو هر چا تیم ناکام کو دیر صبر ناکو لأواؤن علیم آغاو چه کم دنو فریادی زیرگی کو انکے حلیم او ناکامی وما کان اللہ علیہ وظل قومن دا دفت شبی کی چه مخ کے دلغنا لنہی نمخ کے کچا بخنه غوختی وی په هغه باندې کم دنو مؤاخذه نشته یعنی لادانه هینه وراغلی او دین مخ کچا بخنه سی مشرک لا غوختلی وی مشرک لا غوختلی وی دا هغه باندې کم دنو مؤاخذه نشته وما کان الله لیذل قوما ان الله تعالی چې غلط کیو قوم فاز دینا بعد زدام فاز دینا چې الله دې کړه دیتا حتا یوبجن لهم اردیش بیان کی دیتا آغا چی دیزان بچ کئی یقیناً اللہ تعالیٰ دی پہاری زبان کوئی ازاد گمراہ کون چی کم گمراہ کی گی نو اللہ پیجنی یقینا الله صرف داغ د بادشاہی د اسمان د زمکه ژوندۍ کول مړه کول کوي چې ظاهر ژوندۍ کول مړه کول کوي خدا به شانته چانه توفیق طلب کی دمړی کی هغه بیا ایمان نه راوړي مور به سشي اولګي او تا کې نابتی ژوندۍ کی هما کان لکم من دون الله او ما لکم من دون الله او نبی تاسو نشتا تاسو لرا الله نه له سوګ دو سونو سوګ مددگار تکتاب الله علی النبی بشارت مؤمنان تا چای چې کم دنو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګرتیا کړی و هغه سابقون الاولون هغه جماعت مرکزی جماعت هغه د کم دنو بشارت ورکړي یقینا مهربانی کړی و الله او پیغمبر او په هجرت کوونکو په انصارو مددگارو هغه کسانو چې تابعداری کړی و دته فی ساعت الاسرته په سخت وخت کې د سختۍ په وخت کې غزوه تبوک تا دویم نوم کې خودل کیږي جیش الغسرا جیش الغسرا ځکه مخکې تذکرہ شو چې په سخت ټیم کې و دا ډیر په سخت ټیم کې و من بعد ما کاد یزیغو فاز دینا چې نږدې و چې کاږه شوی زړونه د یوې ډلې د دی نه زلونه د یوې ډلې د دی نه یعنی هغه منافقان چې وو د هغې زړونه چې کم ننو کاږه شوي وو فارق منهم ثم تاب الله علیهم یا طبعی طور طبعی طور د ځنو خلکو اراده وه چې جهاد لمونځ ډېره سختي ده او دغه هم خرابېږي کجوري فصلونه او هم خرابېږي خو بیا الله رب العزت کلک کړل او لاړل نبی علیه السلام یا مهربانی وکړه الله په دی باندې انهم بهم رؤوف رحیم یقینا الله په دی باندې دی نرمي کوونکی مهربان او خاص کر په هغه دریو کسانو او په هغه دریو کسانو او په هغه دریو هغه کسانو باندې اولفو چرستو کڑای شویو قبل اول توبید دهی اولفو امر توبتهم رستو کڑای شویو قبل اول توبید دهی کعب رضی اللہ تعالیٰ دا مانا کڑی دا ددی آیات کریمہ پرانا کی آیت نمبر 106 وآخرون مرجون لعمر اللہ اما یعذبهم و اما یتوبو علیهم ایم مای عظیم و ایم مای توب علیم نو خلیفو دا معنی ندار چه ده جهاد نرستو کڑی شویو مخلفون چیو منافقانو دی بانی اللہ کار نو کڑی بدای وقتی طور لگا سستی رالا او رستو پاکی شو ندل دا خلیفو امر توبتهم قبول توبتهم او پا غدریو کسانو باندی خلیفو چه رستو کڑای شو قبل اول توبید دهی دوم را رستو شو نبی علیہ السلام لراغی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت اول وی حضرت زیر علی دخلی چالاکی را کڑی ده کبل چا خواک ناس شوی وی نزدان میت اخلاصو لیشو خود پیغمبری خزد نزدان سکم خلاص کم سبب آیات راغلی او زمان سبب پڑھاگا کری خواه خبر دادا چی ایس عذر راتا نو لنور کلا نخمال دارو ما سوارلائی میں دوتی آرے کڑی وی اوزم سبازم لک سات رستو زم تاسو مای قافلہ دا کسو پا مازم از ازی ما سر جی گمدنو ون ٹو پایس تے بس کش پش نرغلے اس مسئلہ نشتے نو ٹینشن ما سر دو سور لائی مای خدم ازی ور بشم دا سخبر بس نن سبا نن سبا کی او شدہ سی چی تاسو واپس را لی دخیر تاسو واپس را لی بای جنوری سو زر را تکن نبی علیہ السلام نے جب ادا سے شوا کہ تاخ پہلا خبر ادا سے اکڑا اس تو پوش اپ رہے گئے زبا کے سنو بس زمان نور تو بے خبر نبی علیہ السلام نے پیدا سر بس وہ خبر نہ کوئی دے وہ لیتے کم دنو خود چی کہا سر داد اصلاح دا پارا اصلاح دا پارا ځنه سړی وي غلطي وشي دینه هغه غلطي معمولی ګڼي نو کې دې چې سبا بیا و کې دې چې سبا بیا و کې دا لوی تربیت ته یو طالب دې او هغه دې کمندنو لکه د استاد تیرا سم اړیرا ده چې دې مستکار سږي وکي او هغه معمولی غلطي وکي هغه غلطي قبل طالب وکي استاد ور سوي نو اذا خير راځي اګه طالب هغه چې کم ته نه د استاد سم اغه هغه اوس غلې بل څه نه ده څه بل رسما ته ونه وکي هغه طالب اوس غلې د دې لپاره چې د سره احساس شي پیدا شي او دې بیا د تکرارونه کی دا تربیت یو طریقه ده نو اپ کابر رضی الله تعالی عنہ دا سه پاک پاکار سوویل خبره ختم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سه محسوس کړل کته ډېرو دا وینه چې زمانه څه شوې توبه کې چې کمنو لکه پیمانتیا ډایرک ظاهره ای نا هغه نو را ځان سکو او تاړو او دې چې کمنو ځان نخ دا کو نبی علیہ السلام بس پرې دې چې دې سره دې خپل غلطۍ سوشي احساس شي بایکارت دی نو کابر دی همون مبوز در اطلو وی نبی علیه صلاة و سلام بجه کم دنو شلکه ما با تا نکتل نو ما تا بی کتلو ما با دسترگو پرد پرد کتلو آنو چه ما با تا کل نکتل دو ما تا کتلو خوش ما با دا سکرون دو باپا لما او صحابو بلکل چا خبری نکولی خبو تاو که مونگا دیر منافقان شیوی خونه یارا بس چا چون نکو دا سه نظم دیخوا دا سه ربط تی ربط دی ترابی توی لکی بس آغای چه کمدنو شرد تیری شوی تیری شوی نبی علیه صلاة و سلام و توی وید خزی نجودا شد دا اس نور احساس را که لکه چه بدیم سمانو شده خورازی ما وینی زی وینم او دا اغای کی گی لکه ملادیر ورد احساس را شوی نبی علیه سلام و توی خزی نجودا شد ورته وی پلا دغه طلاق کما لینا نه طلاق وما او به جدا شته نه کور هغه ته وی وزوان جان تړن ځان له پخله کول شم جامي منځل شم زپلار کرا بل ملګری راغی هلال ابن امیہ وزو بډای ما وای دا خزه می ته کمنو مال پخله کې خدمت کول شي وی پخله نه در لګی په نور زو بډای ما په خپل کور کې خزر جدا شو اوس نور ولا احساس ورګي احساس ولا ورګي په دا کارو کې خطر راغی دا اوس بل تربیت ته الله را طرفه چې د سره ډیر احساس شي خطر راغی د ملوک غستان نه ورته موږ ته پته راځي ان صاحب ککد جفاګا سید تنظیم نه استلې تاون ته کې سره څوک د تنظیم نه نو باسي او موږ دلته د رکنیت څخه کمندونو د غذر کو راشه ګاډي بدلوم درکو ورته بدل درکو او بینک بیلنس پر برابر یو خدای بوم دلته درکو موږ سره په اعلی او د باندې فائض شي اعلی او د فائض شي هغه چې د اخد نولې د ایمان چې څه منافق شوه ما ډیر زیات پریشان شو اوس توجه الله ته شو زیات شو یا خط خو می روان است په تنور کې موسوز او فساد جرتو یما چې خلک داوس زمونږ نه اغیارم تما شروع کړه اوس زړه سویو کو ټاکې وکړو د نبی علیہ السلام نه تما ختم چې دې براله سو کی استاد مې دې براله الله ته سپارش کی تما ختم د ملګرو نه د تر د زامنو نه تما ختم وي د تر زوی ته مې چې لکه منافق خو نه ما میرا ته وې شنو خبرې کړې نبی علیہ السلام یې څنګه خبرې وکړې د خپل خپلوان نه تما ختم د خزن نه تما ختم توجه صرف چاته شو الله تعالی ته شو فخل فل غلطه دومره سومانه شو دومره سومانه شو چې یا الله کوم طرف تلار شم په دې پلن ازمکه کې مې ځای نشته او دومره پریشان شو چې یا الله کوم وزن مړ می کا خو چې تر نه خوشاله شي بس اوس مقصد صرف رضا الهی شو چوز خوشحاله سه دا غلطی را تمام که نور چه کمدنو مستن دی پکار کمرم پڑ دیشم نازمه کلی او چوی گذره پکی دن نلار شم او چه او صدای منگ مواب کی چه دی حالت تاور سیدل نو اللہ تعالی محربانی و قطاب علیهم آیاتون رالل نبی علیہ السلام سهار منس کی آیاتون اوویل رست آیاتون اوویل چه دا آیاتون رالل فعلا سلاس اللذین خلیفو صحابو من دیوالی چه بکابو پنورو ملگرو زیره اوکی یو ملگره دا کعب رضی لازونو جماعت نبهر وڑاغون تا گده رکیتا وروختا او چه غیقلا وی اب شیری یا کعب وی آغا پیاده چه سو را رسیده واسط شویو را رسیده لیو وی اب شیری یا کعب ان اللہ تعالی قد تقبل توبتک اللہ تعالی ستا توبت سکره الله ویزه چه کمدنو راو تلما راو تلما هماوی چه دی زیری والا لسوار کما وی قسم پا خدای چه صرف دی یوی جوڑی مالکو ویز شیر آسارا نور پا داگه سنتی وی اگر پل جوڑا لبل نمی جوڑا قرد راواغست اگر می واغستلا او دلمی پا زیری که اگر پل جوڑا ورکلا اگر میوالا ورکلا چلالم صحابه کرام ناستی نبی علیہ السلام می پل لی سوک بیدبی خودی را نشی کولی و یو صحابی را پاسی دو باست دو غاڑی و تو بی قسم پا خدای کدا خوشحالی دیگه بیچه داگه دا پاسی دلو غاڑا و تل دا بچه کندن زهیر نکم بی نبی علیه صلاة و سلام و خاندل مسکیس و صحابو طولو چه کندن مبارکی راکلا و علا صلاة اللذین خلیفو فاغد ریو کسانو باندی شرستو کلشی و معامل دو توبی حتا دا توبه دی تولی کی گی مخی منگ ویلو توبه دا زلد سوی نوم دی توبه دا زلد سوی نوم دی توبه چه کمدنو برلب خبرانا سر چه توبه توبه توبه توبه توبه توبه توبه توبه توبه خنزیری توبه سر گڑی گیا گوری و تومه ویدی خنزیری توبه رو تو حتا اید آدوان قد علی امولار سر دی چه تانگا شو بدیوان از مکا سر دا پرا خوالینا وضوان قد علی امول آن پسوم او تانگ شو بدیوان نی دا لفظی معنی دا او تنگ شو بدهی روحونا دا دهی مطلب دا چه دهی تنگ شو بخلو ساونو چه دهی وی چه منگ دیم بلشو و بعد چه منگ تا اللہ مافیو کی وازوانو او گمانو که دهی یقینیو که چنیش رضای دا پناه دا اللہ نمگر دا آقا خواه که بس بل پلا نشد لی نه ده پیغمبر خلاصو لشی نه ده رشتدار خلاصو لشی نه خزانه بلشو او خواه دا بیا الله مهربانی وکړه په دې باندې دې په اړه چې توبه وباسي دا ټول دا بای کارتون دا الله مهربانی و په دې طریقه الله ولا پزړ کې سوې سکو پیدا کو قدام دا الله سوا مهربانی چې په دې باندې الله په بنده باندې کله تاوان راولي کله چې کمندونو بچي بیمار شي د دې د وجه چې توبه وباسي نو دا حالات راتل دا الله یو مهربانی شو کنه شو آنی آزو سوز دردت پیک ماست گفت آن اللہ ایتولا پیک ماست آنی آزو سوز دردت پیک ماست تو چی اللہ وی دا تما قبول کرے دا سامخ کی زلکی چی دا درد راجی سوی راجی دا زمار طرف نقاسد دے امام نقیم وی هو الاول والآخر دا دے وی الاول ثم تاب علیہم اللہ و لتوفیق دا توبی ورکو لیا توبو تر دې لپاره چې سو باسي الله سي ولا تکړه او چا کړي باسه توبه کنه ان الله هو التواب قبل ایم بیا په توفیق ورکون کې هم هغه دی او قبلون کې هم هغه دی هو الاول والاخر مستر و در یوم او بیا سوم کې قبولم کې نغمو کې ابتدا کې کبي میرے نام سے اشکو کې انتها هو مجھے یاد کیجئے ثم تاب علیهم لیتوبو یا مهربانی وکړه الله په دیوانه شری توبه وباسي یقینا الله له توبه قبولونکي مهربان اے ایماندارو خو یریږي د الله نه طریقه به څنګه یې تقوا به څنګه راځي په مونږ کې نو شی تاسو ملګری د نیکانو صحبت د نیکانو سره راځي نو وکونو ما صادقین او شی تاسو سره د نیکانو نام کعب رضی الله تعالی عنہ فرمایي زمونږ به چې داسې غلطي وشو تر قیامت پورې زمونږ تذکره کیږي وچه دا آیات ور بس راغی چه وکونو ما صادقین نمانگوی چه دا ترغیب ورکه چه دا دی سرشید کونو ما صادقین ما کان ترغیب جهاد تا دا ته کم دنو رستو کېګه ما کان المدینه ته نبی مناسب خارواله ولرا مدینی والو ولرا هوا تعالی را چا پیر دین زبان نشانو نام هر یو مسلمانانو لا د خپل مرکزی حکومت حفاظت پکار دی فمن اولو من العرب هوا چا پیر دین زبان نشانو نام چې دې رسو پاد شي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چې نبی علیہ السلام د تورو په میدان کې دی او دې ته کم دنو ته رسو پاد شي دا مناسب دی فلا رغبو بیان فسهم او نه دې مينو کې د خپل ځان سره زیاته د نفس د نبی علیہ السلام نه او د نبی علیہ السلام نه چې نبی علیہ السلام نه زیاته مين د ځان سره وکي ولا نبی علیہ السلام وی لا یؤمنو احدکم حتا کنا حب الی من والدی و ولدی و الناس اجمعین چې د ټولو نه زیات ورته زما محبوب شوه نیم نو ایمان نشتا او نو ولدا جایز دی چې دې مينو کې د خپل ځان سره زیاتا رضان تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا نبی علیہ السلام یو ځل او فرمایل سلام من احدکم حتا کنا حب الی چې زو ته محبوب نیم هغه کم دنو مؤمن نه دی عمر رضی الله تعالی عنہ وتول پیدار ځان را ته زیات محبوبی او رضان را ته زیات نه زان نرا تزیاد نبی علیہ السلام وطوی لا یا عمر وی لا نشتا لا ایمان نشتا عمر سو چکو دیو تووی وی زان نرا تم خوبی نبی علیہ السلام وطوی آل آن یا عمر اوست ایشوا اوست ایشوا دا عمر اول ولی وی عمر وی دا خود طبعی می ندار او طبيعي مين د سړي د کمندونو ځان سره سوي طبيعي مين د سړي ځان سره زیاتې چې سوچ وکړو چې دا خو نبی عليه السلام عقلي مين یادې چې د نبی عليه السلام او د بل ته مقابله راشي او زما د خواهش او زما د طبيعت مقابله راشي زه به نبی عليه السلام اخلم که خپل خواهش پخلم دا زما ایمان دې ته زما نبی عليه السلام او زه به د نبی عليه السلام سنت اخلم نو وی ویل چې تراته غوړای تراته چې کمندونو غوړای نبی علیہ السلام او توی الان یا عمر پیسا شیخ ابراهیم الله تعالی او فرمایل وی می جب کټ نہ مارو سید کونین کی حرمت پر خدا شاهد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا حویا به ویل وی به عشق محمد محدث جتنے جہان میں بے عشق محمد محدث جتنے جہان میں بخار ان کو آتی ہے مگر بخاری نہیں آتی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مین پکینی او حدیث پڑھاوی کاغذ کمننو بخاری ولا نوردی البتہ بخار پہ راضی دار دیو جنا جہاد اجرنا و ترغیبات دار دیو جنا چیقین اندئی لا یصیبم ظمأن نرسی گلی تے کمننو تندا فلا نصب او نستڑے والے او نو لوګه فلار دا الله کی ولا طعون موطئن او نسی دی په یو لار باندې شګو سکی کافر لارم ولا طعون موطئن او نسی دی په یو لار باندې شګو سکی کافر لارم یا ولا طعون موطئن او نه د لیدي یو ځای د لیدلو شګو سکی کافر لارا خپل په یو ځای کې او په غزه کې خودلو باندې کافر غو سکیږي پدې ولهم الله اجر ورکی تغیز العدو من الدین دشمن غصه کول چیدی کافر غصه کول دا د دین یو حصه ده ولا ینالون من عدو نایلن او نه حاصل ای دشمن نه سسیز معمولی غونتا که هم چه سشه تی حاصل که غنیمت یا دا دشمن دار حرب نه دا حربی کافر نه خز راوستا لوری دین راوستا زان لجینه و دیبانی ولهم اللہ جرور دی ولا ینالون من عدو نایلن او نه حاصلی د دشمن نه معمولی سیز مگر لیکل کېږي دي لره په دې باندې نیک عمل بغیر اختیاري عملون ولهم الله اجر ورکوي لکه لوګه او تنده ځکه دا د الله د وجې نو که نه دا الله تعالی د وجې نو ان الله لا یجزی اجر المحسنین یقینا الله نه بربادي اجر د نیکانو ولا ينفقون نفقة صغیرة او نه لګی دی او نه کوي دی خرچه وړه او نه غټه فلا اغتو نوادیا او نه کټ کوي دی یو کاندا او نه دی په یو څنګه باندې او په یو کاندا باندې الا کان کوتی والا مگر لیکل کیږي دی دارا تدې د پارا شور کی الله بدل ور کی دی لار الله تخیسوا او چې دی کوي دی کول په دنیا کې شدی اجرونو ته وګوري هم مسلمانان مټول په ټوله وزي هغه رواني نو ترغیب علم تا ترغیب الالعلم ترغیب الالعلم فما زکا شکچر دا طول راج لار شی او دا علم مرکزون خالی پاتی شی او دا علم خدمت نمی نبیا با یوزل دا سنگر سوڑ پاتی شی او دا سنگر با تر قیامت اگرم ساتل غواری او دا پا علم با نگرم ساتل لگی چو علماء وی آغی با عوام تکی تیاری او آغی با نور خلق تکم دنو تیاری نو دا علماء محنت تکم دنو آغا ضروری ہو چه سنگرون تر قیامت پوری گرم پاتی شی آل جهاز و مازن الیوم القیامت تو ترغیب الالعلم چه دی چکم دنو دیل زکی بیا با خلق نور تیاری تاز یو مانه دا دوی مدادا چه کل جهاد فرض کفایه نوی فرض غین نوی رو طول موزه زن بلال شی رو چه اکم خلق تشی لال شی جهاد لا نو آل تا بدهی دا سی دین زکی چه اپا کلی کی زکی دلی پس انگر که دا سی دین زکی گی او د دین زری احکامات او زنی سیزونه اهمیت بنده سره پیدا کیږي چا په جمعتون و پا مدرسو کې پیدا کیږي او د زنو خطرونه د دشمن د چالونو نه سړی چې کمدنو په مورچاو په محاس کې خبریږي هغې نه سړی په مدرسه کې او په جممات کې خبرېدللی نو چې دا دغه خلک لاړ شي لاړ شي اول تا سنگر که اغای دینم زکی او اول تا دشمن چالونو نم سشی خبر شی نو کلی تا برای شی دا چکم ندی تلی نو دی بسکی خبر کی دی سر بر دین اهمیت پیدا کی چیلک دین حاکم کول غواری او دی با دشمن دا چالونو نسکی خبر کی نو دی با لگه دمو کی او دا دمو بسشی لار شی دا دمو بلار شی نو با دی ترجمه بانده طول آیات دا جهاز سر لگی بیا بکی علم نشتا وما کان المؤمنون لینفرو کافا آنه دی مناسب مومنان لرا چو دیز غلی طول طول دلار شی نن فارا که نفر وصلو توی دی که لگ نفرت تی مطلب چې کم زین زینو دی با پریدی تک نفرت پتی ہوکی چه کم سر زینو اغیر سر و محبت ہوکی طالب چه کلی نرازی نو ده علم جهاد کیوم نا پرتکی ویلی ده این فیرو خفافا ما لکم اذا قیل لکم این فیرو فی سبیل اللہ نا پری ویلی ده کل با دی بدی چی و سنگر با دی خوخی او طالبم چه علم لذین لولا نفر من کل فرقتن ده دبام چه کمدنو کل نا خوخی اغب نا خوخی و مدرسه بی خوخی مدرسه بی خوخی او ده کلی نا بی نفرتی کلی نبی نفرتی زکی دا نون فارا اوڑو فلولا نفرا نولی نزغلی اولی نزید هاریو دالینا منم دا دینا طایف دنیا طولی بیا تفقهو فی دینی تا پارا دا دی چه دی چه کم دنو سمج بوجه حاصل کی فی دینی پا دین کی حمد رسول والاو زی مواری دوران علم دوران طلب یو چه کمدنو آغا دا تحصیل دور او بل عملی میدان چه کل دا دوران دا طلب دی او دوران دا تحصیل دی نو آغا چه کمدنو دانه دا کتا چه کمدنو دو سلور کتاب ہوئے ترجمه دی اکلا او بیاری چه کمدنو برک جاکت آغسته وعظم جیحان دا بیا چه کمدنو نیغ نیخی که بل سکای قران دا نه دی ویلي چې ته د کندنو لفظي ترجمه او کو بیا دا ليتفقهوا قران ویلي دین باندې با کامل سمجبوج حاصل کی ته طالبای په دور کې هیڅ کار بل مکوا هغه کې زور کولاګه او چې کندنو په طلب کی او په تفصیل باندې ځان ستړی کا او د دین په روح باندې او د دین په حقیقت باندې ځان پوهی کا چې کوم ناس دلګون ته کې طالبی او د ګردان نشي یادولې او یا د کمنو ولې شرط عجیب لو وای دوی څه شي حال لري اگر چې دا دلته دغم نشي کوله چې کوم ګردان نشي اتول نه غوال ته سکران کارو بیا اوس آسان کار نه دی خدای دې کمنو د بے غیرتو بیا ولا مئی یا دا یو لا مئی چې دې به کمنو کینی چې مطالعه ته کی دا مطالعه زور دې غزه کې اور وریږي مون مطالعه دا بے غیرت سره بے غیرت قضا که ور وریگی نو پاس دلزا کنه بیا سشی تناستی نورم ده کارو باسی او پا خپلون ته کمدنو رتک نکی دا بلی بیای کلا با یوزه دا سناستی کلا بلده سبق پا هم نزو تایی مطالعه با هم نکی او بیم مالا بزا علماء سفیال کسی خبزای تالا دا لگیا بیا حالا که ساق پلا دی مواری را بس اغیل دعا کولشی دعا ولو کم اغی سره چې کمندونو مالی تعاون کول شي یقین دی چې او ځای ته ورسی ولېګه ولا او کله رسیدو لار د ته معلومه اتلې شو جوړداغه بلا لار د صوابه پورې ګاډي دی دا کرای بدل موږ درکو جوړا او چې دا سن اخري سره کوي دا د کمندونو به غیرتي چې سبق نشي وای لیا تفقهوا فی الدین سم دین حاصل کا شیخ علم دیو کو فال داغه نه وو ګوري علم دیو کو اوس کم ځای لګیدل مناسب دی نر شاغده که اولگه محنت بیا بار پسی عملی میدان دی رستو دی وَلِيُنْزِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَارَ جَوْلِي وَلِيُنْزِرُوا قَوْمَهُمْ دا دویم نمبر دی دا طلب دا علم پا ٹیم کی بعد طلب لزور ورگا گناه نزان بچکا و زکا تفقو آغا چاہتا ملاوی گی چه آغا که تقوی وی چه تقوی نیوی نگا تا تفقو نمیلاوی هدل للمتقین نیک اعمال کوا ځان په الله قبول کا او دا الله په دین باندې ځان خص کا هو یکا فز داګه نبی وګور فلولا نفر نو ول نزغلی اول نو زی ارې وډلنا من هوند دینه پای په دنیا ټوله د دې لپاره چې ځان په یو کې په دین باندې یا تفقهو فی الدین ویل فی الکبر نه ویل نن سبا د کمندونو په کوپر باندې ځان خپوي کوي چې دې تعویل وسنګ کوو تعویل وا ولینذرو په ځای باندې څه دې ولیذل قومه چې دې په بری جمهوریت څنګه اخته کوو کله یو تعویل ولما دې ټول یو بیا په دې ځای کې ولی اختر احوا نحما دا د دغه ځای کې دې سپګي ګوري او پکې تعبیراتو کې څه ګوري نو سوس یو طرف ته دې لګیارې کله یو ځای ته کمندونو سګوري کله بل ځای د په کوفر کې بهارت حاصلې لیا تفقهوا فی الکفر نه دی ویلي لیا تفقهوا فی الدین ویلي چې په دین باندې وزان پوی کې او علم او جهاد یو ځای ذکر کړی دی لکه څنګه چې علم حر جهاد حریت راولي نو علم هم راولي حریت کم علم چې غلامی راو ساغه علم علم نه شاګه کمندونو کله د اکثریت غلام کی کله د مال غلام کی کله لیډر غلام کی دا علم علم نه رسېږي لیا تفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم او دې پارا چې ویری قوم فل ها ازار جویلم چې کله واپس شې دی تا مطلب چې علم کامل کی پوه شي لا علم یاذرون کې دې شې دی ځان ساتي او احتیاط کی اے ایماندارو علم دیو کو او جهاد کا اے ایماندارو او جنگی کی دا کسان سره چې دی تا سره کفارونا ولی یجدو فیکم غلظا او دی مومی پتاسو که دی کمدنو سختواله ولی اجدو فیکم غلظا او پوشی چیخین لار سرد متقیانونا فیضا ما انزلت سورا دا دی کمدنو ازا ما انزلت سورا حکم دی جیحاد بشارت ذکر کئی چه سوک دی جیحاد پا حکم خوشحالی گی او بیا زورن آغا خلقو تا چه دی جیحاد پا حکم خفکی گی او باو اکی چنازل کرد سورا نزدنه دینا یعنی حکم ده جهاد سورتون حکم ده جهاد زنه دین آغری شوائی چه کمیو پتاسو کی زیاد کدل ردی صورت ایمان تو چو جز با ویسی باشو هاما لذین آمنو مارچه آکسانی چی ایمان راوڑه فزادتون ایمانا مطلب چه اغیی که انابت تی و شوق تی فزادتون ایمانا زیاد کدل صورت دی لر ایمان او دی خوشحالی گی با قرآن باننی او با دی احکام خوشحالی گی واما لذین زورن منافقان دا واما لذین هرچه آکسانی چی بزرنو دی که بیماری داو دل توب دی فزادتون رسن الارسن نو سیوا کی دی لر اگان سرد بلگان نا سرد زورگان دی نا او دی مرشیو دی پالت دو کفر گی او اللہ ایراؤنا دی دی صورت نوم پایدا ناخلی او د حالات نوم پایدا او اللہ ایراؤنا یعنی دعا چه تکوینیو نوم پایدا ناخلی آئی نو گوری دی چه اقینن دی امتحان کی غرده ہو لشی مصیبت کرتا ہو لشی پا هر کال کیا ہو یاو زلی آدو زلی بیان دی توبنو باسی ولام یذکرون او نو چه کم دنو دی نصیحت قبلی فائدا ما انزل سورتن او کسی نازل کرشیو سورت نظر بازو ملا بازن گوری چه کم دنو سنی دی نسنو تا یو بلتاو گوری یعنی نبی علیہ السلام درسو کی او دا جیاد بارا کی خبریو کی نو دی یو بلتا دا سیو گوری چه اس پا نمونه لکی اس پا سی لکی نمونه لکی لکستات پسو مضمونی بیا ترغیبی بل طرف تا شروع کرن اس طرف سا بدل غنده که دا یو بلتا سیو گوری پسترگو سترگو که دا راروانی خبری چی دی حالی عراکم دا دا قول نی دار سترگو دی حالی عراکم دا چه سوک دا سترگو خبری کئی آغی تا پتا لگی حالی عراکم من آهدن آئی وینی تاسو لره اوتن سمان صرفون بیاروان شی صرف اللہ قلوبم هر اولی دی اللہ زنونا دی دی وجنا چی دی دی اقوم چی نپوئی گی لاقات جاکم صداقت دا نبی علیہ السلام او ترغیب اتباع دا پیغمبر دا دا سی پیغمبر دا جیاد لروان نی او تنافق رستو کی گی یقینا راغل اتا اس پا پیغمبر من انفسکم ستاسو دا جنسنا یا من انفسکم دا بیس قیمت استاسونا دیر قیمتی بتاسو کی تو امدن سبوالا عزیزون علیه گران لگی با دبانی آغا چه تکلیف کی غرده تاسو لارا یعنی دا بزدیلی منافقت دا با تکلیف کی غرده ندی بانی دی دیر خبه کی چه سڑه انقلابی محنت نکی او دا اقامت دین محنت نکی دا جهاد محنت نکی تا با دی پیغمبر دیر خبه کی زگه دار دا فائده وا خامی فائده وا شخصی فائده وا عزت وا عزیزون علیه گران لگی په دبانی آغا چه تنگ تکلیف کی غرده تاسو حریصون علیکم ایرسناکو فائدو استاسو چه تاسو جهادو کئی دالار دین محنتو کئی او دین انقلاب محنتو کئی تا دعوت محنتو کئی تا پا دیبانی تاسو لاللہ جرون در کئی تا پا دیبانی پیغمبر ایرسناک کئی حریصون علیکم ایرسناکو فائد استاسو و مومنانو بانی ترس کو انکی میرا بانا روح الرحیم ترس کو انکی میرا بانا رحیم دا خاصا مهربانی دا نور عام مهربانی بیان خطول دنیا تا کهو اما ارسلناک اللہ رحمتا لل بیان طول تا کهو وچه قبلی انو مومنانی قبول کی فاین تاواللہو نبی علیہ السلام دعوت ورکو چه جهاد خد بہترین دیکھ فائدہ دا رازی فاین تاواللہو نبی علیہ السلام تا تسلی فاین تاواللہو کدی واو اختل نوار تا وایا مال رب پورا دے اللہ یعنی اقاتلهم وحدی اقاتلهم زبا یواز جنگی فیو غزا کی نبی علیہ السلام کو فرمائل واللہ لأجاہدنهم وحدی حتی تنفرد آل حاضر السالفہ قسم دے یواز بجنگی تردیج زمارا سرد بدن نجودا شی تو فائن تولو فکل اصلی اللہ و تو مال را پورا دے اللہ اقاتلهم وحدی زبا یواز سکی کم جانگی کم زبا محنت یواز کم خطا سو کوئی او کئی کنک کوئی مکوئی اقول اسوی اللہ و تو پورا دے مال را اللہ تعالی لا الہ الا مان رومی چی خفل کتاب خلاسی نو آخر کی وی انتا اسوی انتا کافی لیسا غیر کن انیس القلب وقت لی بخیر انتا حسبی انتا کافی لیسا غیر اللہ ترال پورا ہے بلچاتا میں عجت نشتر ہے کن انیس القلب وختم لی بخیر، الله زما د زړه انیس شه او زما خاتمه بخیر کا. لا اله الا هو الجهاد لهذه المساله، جهاد دې مسئله لو نشته لایق د بندګای بیر دی الله نا. علی توکلت هغه الله تزان حوالکم، هغه الله دې مالک دار شلوی دلوی اس بادشاہ دې بادشاہی داغدان.